پس د سورۃ طه نه او سورۃ رحمان پسې ذکر کړه د دې مناسبت ته وجنا چې سورۃ رحمان یې ذکر کو په تبارک سره هغه برکات یې سورۃ واقعہ کې بیان کړی دي د دنیا اکثر او د آخرت هم دویم داو چې مخکې د جنتونو تقسیم وکړو دو قسمو ته نو دې صورت کې بعد جنتیانو تقسیم کړي دو قسمو ته او ور سره و جهنميانو ذکر کړي داسې دریم داو چې د میوو ذکر وکړو چې باغې کې فاکهی دی باغې کې دلته د دنیا زمي او ذکر کوي چې الله التم درکړي دلته هم درکړي سورته رحمان کې متقین اعلی فرشن او سورته واقعیا کې بووي چې و فرشن مرفوعه هغه پالنګونه ډیر دنګ دي ګوره چې خېږي وو تاسو څنګه فرشن مرفوعه او پینزم داو چلتے من کل فاکیہ تن زوجان سورت واقعہ کی ہوئی چلا مقتوعت ولا ممنوعت اغمیوی نکٹ کی گی چی ختم شی انتی تاس حکمنی کولی شی دا سی دی بول دغسی رحمان کیوئی فی انقا سرات تحور ذکر اوکا سورت واقعہ کی بوئی چینان شعنا انہ انشان اللہ وی غما پیدا کری دی خوپا ناشنا پیدا اشتراکت ہوگا چاہتا چاپا عقل کن را دی وم داو چوی متقین علی رف رفن سورت واقعہ کی بوئی چی علی سرور موزونت دا اگا تختون دی چی دا پسونی باندی او دلی شوی دی پټی نه دی پلاستکو او د مېزري بون نه دی د سونې نه ودلی موضوع نه تنه تاغه سي اتم داو چل ته فی ما عینانی نذاختان سورته واقعه کې بووی چې وما ام مسکوبن وبذی چې روان دی بس بایګي دغه سیل ته تشبیه ورکړیو چې کاننون الیاقوت والمرجان دلته وی کا امثال اللؤلؤ المكنون تشبیه وای ذکر کړی صورت کې دو باب دی اول 57 آیت پورې دی او دیم داغه نه تر اخره پورې خلاصې زاده چې په دی اول باب کې وا د قیامت اثبات کوي هغه سي پالامو سره او په شواهد سره چرازي بیا به تقسیم کوي د خلق درې او قسم ته بیا ولس نعمتونه ذکر کوي بیا دویم یې سکی عقلي دلایل دي په توحید باندې او تصدیق در رسالت او جسنگ اول کی تقسیم کرے ان آخر کی با انبیاء تقسیموں کی داغی خلق دری و قسمتا او صورت ممتاز دے پا تقسیم دا خلقو ان پا ابتدا کے ان پا آخر کی دری و قسمتا او ممتاز دے پا اغا دری و بنیادیو د انسان د رزق اسباب چله انسان د رزق ورکي هغه د پاره الله په دنیا کې ذری بنیادی سيزونه جوړ کړی دي هغه نظر رزق روان دي نو بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه کلا چې واقعا شي او واقعا کې ذن کې شي چې قیامت سي ليس لوقعتها کاذبان نبی بیا دې په واقعیا کې دوه کې سوکو دروغجن نفس هغه کې وایي سوک داسې دروغجن نه چې بیا قیامت نه مانی نیا صفات دې نفسو نفس کاذبه او یا مصدر دې نوې د دې د واقعیا کې دوه کې سدرو حافظه الرافعه دا سروز دا چی او قوم با اوچت کی او قوم با اوغرزی کتا تقد دخل کو حال لے تا اللہ بے کئی خودی روزی تے نسبت کرے دے تا او پا دا غروز کی بلا روز نا چی سوک با اللہ جہنم تا اوغرزی سوک با اوچت کی اسمانون دا پاسا اذا رجت الارض رجن کل چوجڑا کولی شدا زمکام نو بیا با نو دری کی رجن پجلقی دو سرا بیا با لقراری نشتا خوا بس قراری با دوی چه فنا بشی بس خبستت الجبال بسن او زر زر بشی دا غرونا زر زر لکد وریضی پا هوا کی فکانت هبا من بسن نو شی با هوا خورشوی اول با پا نظر راضی بیا پا نظرم نرازی فکنتم ازواجن سلاسا یو مقصد بیان شو اثبات تا قیامت فقل و علامو سرا روز تقسیم کی دا خلق دری و قسم تا شیبتا سو دری قسم جوڑے دری فاصحاب المیمنتی نو آغا خی طرف والا خلق خلاص والا خلق شامل نامو لکو ما اصحاب المیمنہ سو بہتر حال لے د خلاص والو اصحاب المشأمت یو غبت بختا گسلا سوال خلق ما اصحاب المشأمه سبد حال داغی گسلا سوال والسابقون السابقون او غا چی مخ کی شوی دی پا دنیا کی ایمان تا ناغی خوب مخ کی پا آخرت کی جنت تا اولائک المقربون دی تا مقربین وی مرتبه ډیر نږدې الله فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای سلتم من الاولین دا په لومبو خلقنا ډیر دلی لومبو د امت لومبي صحابه تابعین ته وقلیل من الاخرین او کم به د دې وروستو خلقنا علا سرور موزونت دیو پاگا پا لنگونو کی چاگو دلشوی دی پسونی سرام موزونا بالزحب ادقا سور سرام بالدرر والیاقود متقیین علیہ تکیاب و آرام بکی پاگیبان متقابلین اوبل تمخامف یتوف علیم الدانم مخلدون گردی را گردی با پدی باندی نوکران دا جنت همیشا بی اکواب ان پا گلاسونو سرا و باریقا و پا جگونو سرا و کاسم من معین او غلوی لوی پیالی دا شرابو دا اسود دعون عنها نبی داغینا پا سر درد را دی که دنیا دی پشان ولا ینزفون انا بولده کی او جارباسی وفاکهت مما يتخیرون او بیوی دی اگر چیز دی کمی خوخی دی مما يتخیرون دکه دار بنده زان لمی وخوخی کنه اللہوی چیز دی پا کمی خوخی نو آگا بی ولحم تویر مما اشتاون او وخی دی داری الوتون کمار غانو اگر چیز دی اغواری وحور عین او حور د جنت تی کلاو سترگوالا کام سال اللؤلؤ المکنون حل تیکان نهون الیاقوت والمرجان خوشان داغم الغلرو چی بند شویم جزا امیما کانو یعملون دا علت بیان کرو چر دا دی تا پسمی لوشو نو اللہوی دا پا عمل تا بدل دا تا غی عمل چی دی کرو اوس بګي سکون خي خاموشي چې جنت داسې د خاموشه ځای لا يسمعون فيها لغوا نبوري په دې جنت کې بکواس ولا تاسيما نذ غنا خبري الا قيلا مگر دا وینا وي سلاما سلاما سلام ملائک وي دي وي دا حال ذکر شو د مقربين په اصحاب اليمين یو کوم چې خلاص والا خلق دې ما اصحاب اليمين سناشنا شان دې دا اصحاب اليمين ولي فی صدر مخدود پا بیرو کی وی چیز غیپا کی نشتا و طلح مندود او کیلی با یو پل جخت جخت و ظل ممدود او سوری دیڑی روک دو گدو و مائم مسکوب او بدی روانی بیدن کی شرار بکی و باکیت کسیرت او میوی دی خودیر بی حدا و بی انتها لا مقتوعت نبا کٹ ختمی گی پا کٹ کے دو سران نچے کٹ کے نبلا با پاغذ اولاری اخو زی خالی نپا تکی فلا ممنوعت انبا پا دی باندی پا باندی افرش مرفوع او هغه پلنګونو والا چې الله وی ډیر اوچتی دي په خپل صفات کې پرشن نمرات پلنګونو والا پلنګ خو با خالی نه یې کنا بلکې څوک په کې کنا آیا هغه حور د جنت یا ان انشأنا ونن شان الله وی دا پلنګونو والا چې دي ما پیدا کړی دی په یو ناشنا پیدائش سره فجعلنا النابکارن ما ګرځولې دی پیغلې عربن مینه اطرابن همزولې 33 سال دی ومه جنتیانو غیبم یو عمر به یې خان الته کلون نشته کوم مطلب دا چې هغه پاره دی له اصحاب الیمین د دې اصحاب الیمین د پاره کنه سلته من الاولینا د اصحاب الیمین خلق چي دي دا بډي رشي دلمبو خلقونو او سلته من الاخرین او دې رش وې دروستو خلقونو دا بیا دوالو کې ډیر دي اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال هغه خلقو چې کین لا سوال دي غسل لا سوال دي سبت حال دے دی خواہ فی سمومن پلگو کی بئی و حمیمن پگرمو بو کی بئی و ظلم من یحموم او سور بئی خود لگی لا باردن چن یخ دے ولا کریم او ند عزت تے دا دیلے ولی داس انہم کانو قبل ذالک مترفین اللہ ای دا تا تا ندی معلوم اگر خیٹی دا غدی کنا غدی پا دنیا کی دیر مستو مترفین دیر مستو دیر لویے بے کولے وکانوی سرون الحنس العظیم او دی دیر کلکو پشرک باندے گورو پشرک دا سی کلکو سمیمان پر آوڑا وکانوی قولونا ویبدی ایزامتنا وکننا تراما وعزاما کله چې موږ شو خاور شو اډو کې شو ا ان لمبعوسون موږ بیا ژوند کول شو او غیسه کې او اباون الاولون زمونږه پوهانی یلون بني مشران به موږ ژوند کول شي انکار کوي د قیامت قل وتو ان الاولین والآخرین بشکا کالم بقوم ندی کر واستی قوم ندی لمجموعون طول بجمع کړی شي اسلامي قات يوم معلوم وخت دا غروز معلومه تا ثم انكم ايها الضالون المكذبون بیا تاسو چې یا گمراه خلقو یا دروغ جنو خلقو لآكلون علوي ذيب خلون کی من شجر من زقوم دا غونی ز زقوم نه دیلیم پکی میوه پیدا کړی ده ونا زقوم اخو داسې د مونږ ویلو کو حدیث کې راغلی چې خدای دې نکی کچری او ساس کې وې د زقوم نه وسه په دې زمکه باندې وشو بس بیا به زمکه کې چې صحیح اټول بازار شینو ټول بازار شینو کو بدی که خور میوی دی آر سچی دی اوساس کی دوائی عدیب اداس خوری فمالی اون من البتون ڈک ان کبی داغی ناک پلو خیٹو لران فشاربون آلی من الحمیم بیا بس کن کی داغی دا پاسا گرمی اوبا چاوی چی گرمی اوبا خسوک نس کی فشاربون شرب الهیم اللہ ایزا سی بیس کی پشان دسکلو داغی اخ مرزی اخ مرزی احیم و تویخا داغ نور مرز نشتا خود داغ دی چه مری گی نا او مالکی انا خوشی کئی خوا اکا چره خوشی شو دادن پو بو ورغی بیا با مری نی پری دی وطا آن نمری گی کنا اللہ ایزی و دا سی دا گرمی و بس کی حازان ظلم یوم الدین دردی میں المستیادہ روز قیامت نحنو خلقناکم اللہ ای ما پیدا کری ہے کنا زمان دے احسان نمانے فلولا تصدقون نولی پا ما یقین نکوئے ادو سنم پیدا کری ہے ابر ایتم ما تمنون خبر را کے دہگی چتاسوی ورزویم اغا نطفا انتم تخلقونو دا تاسو پیدا کوئے نمبر پا نمبر باندی چکل نطفا کل علقا و کل مزغا و کل سلوی خورزی پس بدلی گی نا لئی دا تاسو ای جوڑاوئے ام نحنو الخالقون اکا نمونگیو جوڑاون کی نحنو قدرنا بینکم الموتان منګ اندازه کړی ستاسو په میانس کې مرګ هغه په اندازه دی په واخ واخ دی د هر بندا نرستو کیږي نه مخکې کیږي په ما نه نو به مسبوقین الله یې مونږ نه یو د دې خبرې نه عاجز علی ان نبدل امثالکم چې بدل کو مونږ تاسو لری کو ستاسو په شان نور خلق راولو په دې زمو قدرت شته ها ان نبدل امثالکم تاسو بلری کو تاسو په دې ډېر خو خلق راولو نو بیا سوالو چې دې سره وسه چلو کی نو یو نن شیا کوم فی ما لا تعلمون تاسو نه بل لای بل څه جوړ کما مال خو چل راضی ونن شیا کوم تاسو نه بس پی او پښوغان جوړ کوم تاسو نه با ماران او لړمانان جوړ کوم دګړې خلق وې کنه تبا زنده سر یادې دا یو مخکې انسانانو فلا او تفقهر شنو دا سیده نه ته نه جوړ کړو نه لې استادونه به هم جوړ کما ته معنا کې قرطبی ښا نجعلکم الى عالم الاخره وقال حسن نجعلکم قردة وخنازيرا کما فعلنا باقوام قبلكم الله اذا سمنه کړي ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا تاسو خو پویږئ په لومبي پیدائش چې لومبي تاسو الله څنګه پیدا کوله کنه ولولا تذكرون نو لې عبرت ناخله چې بیا هم پیدا کول شم دا اوس هغه دریم باندې ذکر کوي چلا د انسان د رزق لپاره په دنیا کې درې سيزونه پیدا کړې دي چې داګه نظر د رزق ده ښه او بو او خاورا او ور دا درې سيزونه افرایتم ما تحرسونا خبر را که داغی چه تاسوی کره پا زمکا کیم اغا دانی چه زمکا کیو غرزاوی انتم تزرعونه نو آیا تاسوی زرغونه ام نحن الزارعون کنه مونږ یو زرغونون کیم لو نشاء لجعلنا حطاما الله یو که زمونږ خوخه شي نو بگر زو استاسو دی فصل لرام حطاما چورا چورا یو دامان یا تور کې چې وګي کې ودانی نه وي وګي کې وای ری ډیرو کې داس راځي فزلتم تفکهون شروع بشه چې حیران بېم داس چلو شو اوای با ان لمغرمون مونږ قرضداري شو تا خو مونږ ډیر تاوان کړو دي ته پتمو چې زدار اورسینو قرضونه هم پکې خلاص کو او هغه خدغه سیل شنو مونږ قرضدار شو تاوان شو بل نحنو محرومون بلکې یو مونږ ډیر بد نصیب تا یو حال شکا افریتون المال الذی تشربون الله وی خبر را کې دا غیوبونا چې تاسو یې اسکه حکم دی وی انتم انزلتم من المزن اتاسو نازل کړی دی لره دا غسپنی ور یزنم ام نحن المنزلون کنه مونږ یو نازلون کی لو نشاء جعلنا اجاجا الله وی کوم غو غواړو او بغر ذو ذیل رکارا دا زمو کې دا خاصه کار دي کنه په دا وریا دي دا چې دي چې راځل شي دا بدل کار کو بیا وس کوي ولولا تشکرون نل یول زما شکر یې نه ادا کوي دریم افره تومن نار الٹی تورون خبر را کې دا غورنا چې تاسو یې بلوي انتمن شاتم شجرته اي تاسو پیدا کړی دا د دې دا ماده چې دا ورته پیدا کی کاغه ونی په خام او کوس نور اسباب دي ام نحن المنشئون کنه مونږ یې پیدا کون کی نحنو جعلنا تذکرتن مونږ ارزول دي دا ورته دنیا یو عبرت او یاداش چې آخرت د تیاسی جهنم د تیاسی کني منی کنه دی ورله کوټی لاس ورول کنه ومتعال للمقوین او داور فیضه دا دا پار دا مسافرو ارچال دا خلق مسافرو تا دیر محتاج دکا نا دا غدری سیزون دی چه اللہ انسان لپ دنیا کی لنگر جاری کرده دی اللہ وی چه دا زمان لنگر دی خورا اس کا خوا اگر شکریہ وعدا کہیں فسبح بسم ربک العظیم اغه شکریہ دا ده خا چې پاکو غنا نوم د خپل رب چې ډیر لوی دی د رب نوم پاکو غنا چې دا غنوم پاک دي د نور نومونو نه خا اوس ورپسې تصدیق د قران تعظیم د قران فلا اقسم بمواقع النجوم الله وی سہاجت او ضرورت نشته دې سوګنتا خو بیام زو سوگن کم پرا پریوتو دو دستورو چی دستور رک یو وقت که راکوزی که دستمان ناو پریوزی که نا او پناش سنگ چه نجم که دو قرآن پا تصدیق باندی دستورو نا پیش کرو دلیل نا دلتا هم وی دی مواقع نجوم دا پا سباندی گوا کم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمًا وَيَقِنًا دَا خُدَاسِ او سوگن دے کتا سو پوئی گئے دیر لوئی ذکا اللہ سوگن کئی چه اللہ لوئی دے نا سوگن دیم لوئی دے او دا سوگن پسکئی اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ چه دا کتاب دا قرآن دے دیر عزت من فی کتاب مکنونن تے پاغ دفتر کیو پاغ لوح محفوظ کیو چې کتاب مکنون وتوی تھا هغه د غزغنی شي رسې دې به ملائکو نه لا یمسو الا المتطهرون نرسې دې تا مگر هغه ملائک چې پاک کړی شي وی دي هغه ور اغست د لوح محفوظ نه تنزیل من رب العالمین نازل شوی دې طرف د مخلوقات اب بهذا الحديث انتم مدهنون نو په دې قران باندې په دې عظیم شان کتاب باندې تاسو سستی وکړه په دې حق مدانکو مدهنون او حد ادا کول سکه وتجعلون رزقكم انكم تكذبون او ګرځوي تاسو خپل روزي په دې کې چې دروغ وایي ډیرو خلق روزي په دروغ کې ده ښه کریستیا وایي کنه نو بس ارسو پی بندی کی خواه و بس دروغوی لڑل تپل کئی نو وقت ری نو خواه کارو سوکتی تپوسو کی نوم دیو تاسی سمی سم کی خبرو تپو بلوالی او سو آخوا دیخوا تاو کی خواه او حق نبیانی کنا نلی پا دیکیم دان لرزق قتل ری چه دروغ وائی نیو دروغ خودگا دی چ خلق حق پټي دغه اهلي کتاب او حق پټ کړ د پیغمبر صفاتونه پټ کړل چې بیا زموږ د لاس نه دا دنیا او دا مال دولت دا وی ځکنه رزق دغه کې او غاڼه بل عربو بداوی چې باران به وشو نو وی به چې دا د ستور په ژوند به وشو نو دروغ یو وکنه الله ته نسبت نکاو فلو لا اذا بلغت الحلقوما نلای بیا چې د مرګ وخت راشي کنه دغه وخت کې غوتا سو بیا غږ نه کوي کنه پس ولې دا سن کیږي کله چې ورسی دا روح دی مرایتا وانتم حینئذ تنظرون او تاسو ته په دغه وخت کې خنیغ نیغ ګوره سړې پروت ته او سلګې کوي ادیو ته خنیغ نیغ ګوري ښه څوک وته هه هه کيو څوک وته جاليو څوک سکيو اخو ته ګوري ونحن اقرب الیه منکم الله یمون گو تدیر نزدې استادونه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو وینئ نه کنه څوک یادی ملائکه ملک الموت او ته ځکه نزدې چې اخو ته نصار اخلي خصو کی وینی خونا کا نخا فلولا ان کنتم غیر مدینینا فاللہ یولی دا سنکی گی یا خلقو کتاسو پخپل دا چاپ قبضہ کی نئے دلاسو خپون تلرشیوی نئے نوچی گورے و تنیغ نیغ او غسل گے کئی نو ترجعونها دا روح و تواپس کے کنا چاپی رتی ناسی ہے اسے لگم نئے تاسو بنور دس رسی امداد کوئے دا روح و تواپس کے ان کنتم صادقین کتازو رشتی نئے فاما ان کان من المقربین پس کچریوی دا مڑے داغ خلقنا چی مقربینو اللہ سراب مرتب کی فروح و ریحان نخوشالی دا او خوشبوئی دا او جنت نعمتونو واما ان کان من اصحاب الیمین او کوي دې دا دویم قسم مؤمنانو نه چې اصحاب الیمین دي والسلام الک نام لیکو توي چې بچوخه سلام او سلامتی یاد استاد پاره چې ته په اصحاب الیمین کې را لې شکر وباسم یو دا معنا ده او دویم سلام لکا یا صاحب الیمین مونږ سلام راوړې تعالی استاد رونو نه چې هغه الته اصحاب الیمین شته کنا تا په شانتي ناغي مونږ را لګلی چې دته زمونږ سلام وکا او تا وای چې مونږ له برازي سلام لکا من اصحاب الیمین استاد پر مونږ سلام راوړې ده فاما ان کان من المکذبین او کوی دے دا دروغ جنو گمراہونا فنزلم من حمیم دد پارا میل مستیادا دا گرم و بونا و تسلیت جحیم او داخلی دل دی جہنم تا انا زالو حق الیقین بشک دا بیان چوشو دا داسې حق دی چې شک پکې نشته. فسبح باسم ربک العظیم. نو بیا ته وی پاک اوګنا انم د خپل رب او چلوي دې. دا اصل کې هغه پینځم باب پدې سکه چې دې کې زیات د اثبات د قیامت نا زجر په شرک سره او اثبات د توحید او د رسالت تاو اوس په کوم باب ذکر کوي چې باغې کې لس سورتونه دي د حدید نا تر سوره تحریم او طلاق پورې ا دې لسوالو کې به یو مضمون بیانېږي چې غن مند جهاد او د انفاق فی سبیل الله دی. مضمون د جهاد او د انفاق فی سبیل الله نو ول پاره کې سورته حدید ده نازل شوی په د